صحیح کارو دا وې څنګه یک نه کار خو نه چې ته لګیا دا کار کې ها دا الفاظ دا داږي کې دی او کلاي کې نه زب جرم در کوم نما وتوي ما دا الله نبي سوي چې الله الله بي اصحابي دا الله نو يري زما دا صحابو باركي فمن احبهم فبحبي احبهم چا چا غي سره مين وکړه نو دای زما په مين غي سره مين کولا ما سره مين دا نو زما دا صحابو سره مين کوي ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم او سوكي اغي زرا بغض بغض بل رحمت اللہ علیہ تے دو مشرک کے دو نسبت کر دے او چے روایت راولین وی رواہ احمد نمائی ایسی تاسو نیو تا پوسکم تاسو دے خو ظالمان و مشرکان کری دی او خفل چے مائی حدیث نکل کئی نو دا غی والا ورکی نمائی سنگا چل دے اچے مائی صاحب مشکال ظالم شی او امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ مائی مشرک شی نو مایدار اتا وای چې په دې امت کې بپرې دې سوکو په دې کې بپرې دې سوکو خو بس د حضرت شیخ القرآن رحمت الله علیه خبره چې په دې عمل کې ارسړي پوره تور کړی وای زلوار ا د کور کمن مو خوټه وای چې کم نه نو مونږ کومنته نو وای زه په ساری شم او بس ځاله جمعه جوړ کړی وای راځي ما سره ډاله لو جماعت دا غنی دی ګوره از اینا چه تو آگینی دا غی آده اولائی کا حزب اللہ آدا کسان دا ڈل دا اللہ دا علا ان حزب اللہ هم المفلحون تو آج چار چا سر تعلق ختم شنو بیا خو بسکی کنو اللہ وی گوری یاد ساتا دا اللہ ڈل گوری کامیاب دا دا اللہ ڈل کامیاب دا د الله دشمنانو سره با تعلق نه ساتي نو الله با کامیابیږي دی وای په دې خو مونږ بیا خراب شونو فإن حزب الله هم الغالبون دلته هم دا ویلي دي کنه دلته وای مفلحون او دلته وای غالبون نو یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا الذین من يسعي يا كسان اتخذوا دينكم هزوا كن يسعي لدينا ساسو پو وشتو پو توكو سرا ولا عبانو پو لبو سرا دين يدل وشتو توكا جوڑا کرده کلو ايدا قرآن ده شدگرده تعلیم ور کئی کلو ايدا دين اسلام چه کم ننه او ده شدگرد دين ده او کلو ايدا داس کرده او ده انو اللہ وی مساری دی خلقو سر تعلق دوستانا چی ده دین میره را ٹوکا وشتا جوڑا کرده دا چی کل پی سنم دی کل سپچ موزا و کل سپچ موزا ور پوری کئی اڑم دی نو اللہ وی دا سی خلقو سر تعلق تعلق مساری من الذین داغا کسانونا اوتو الكتابا چو ورکڑ شویده اغیتا کتاب کا یهود نسوارا دی والکفارا او کافران کاغا سکان ویندوان او نور کافران دی اولیاء دوستان چستا سر جنگ نکی اوستا دین تا بد نوائی او خپل اکیده خپل او نظری خپل دا استاد دین تا بد نو ای استاد خلاف جنگی گی نا نو که آغای در تجارتی لین دین دا ساتی نو دا سخبر ندا او چې برملا د لپاره دین بدنام او الزام لګی هغه سره پچموز کوي او هغه د غلط نسبتونه کوي او ستا خلاف جنگیږي که په پاکستان کې نه نو په بل ملک کې که په بل ملک نه نو په بل ملک کې ستا خلاف جنگیږي الله وای دا خلکو سره به دوستانه نه ساتي الله وای نه به ساتي و سره دوستانه ها نو دای و یره دا خلک لوګرو کاول غواړي دی لوونه حالات خراب وي ولی دی رښتیا وای لوونه کې او دې سره لوونه کې ماحول خرابيږي ماحول وسره تا ماحول خو هر څه سره خرابيږي خلکو خولې دی هر څه سره دې ماحول خرابيږي ماحول دې خرابيږي وَاتَّقُوا اللَّهَ يَرَوْا كَيْدَ اللَّهِ تَعَالَى پدی باندې د ماحول نه خرابيږي چې خدای سړی ګډ ورناځي او ثقافتي شولا اخیر پښتنو له کورانو زنانه او جنکې راځي او غي د وې تاسو ته ګډيږي او یا الله دا پرون می اخبار کې چې سولي دل پاغه مې ډېر له ډډ منشه په خدای قسم پختانه پیغلا هغه بل چار دیوارې دنه ناس توا هغه دې رااله بهر راو یستا هغه له اخباری نمائندگان راو سل میډیا دی ول راوستا او تا وی دا به ګارد اف آنر پیش کړي یا الله یا الله کعبه کې سمو سي جاوګي غالب شرم تج کو مگر نهي آتی پختو سره خودیراله داسې کار وکړه چې پختې دی ولا ماته کړې پختونو خو زم وای چې زما لور خور څوک بهر ویني نه زه پختونم په پختو خو زه هبا کېږم چې زما د پختنې خور پړونې د سره پروزی نو هغه باندې زه هبا کېږم چې دا ولو شو داسې تلوغانه ده پختو ده ده لفظ ده ده حروب لغانه که ترجمه او که چه تا ته پتاو لگی چه ده ستا وی یا الله پختانه ده خور و لانده شو آغا پختانه چه اغای تاریخ جوڑ کرده ده آغا خدای خدمتگار چه اغای تاریخ جوڑ کرده ده او ده انگریز مخه ده بچه که ناستل شلیدل پتکه به او لویا حلقی بے وا پانی بے چولے وے چھ انگریز بودی داستی کتن نا بودی وطا مخامخ کتے نشو ہا وطا مخامخ کتے نشو در یکونو دمیان نا ڈزے کے دے پا پرو تا بانے ہٹلر وے دا خلق چھ راونی وی بھائی دا کم خلق دے چھ پراتے دے او سادم تے ہوتے دے او ڈزے کئی چھ رال الوے کتل وی دا خو پختان دی وی دا لاکم غیرتی کوم دی رو را پختون خو چه کم ریکارڈ قائم کرده ده تلوانی دا اغا تاریخ خو گورا دا تا چه کم پختون رو را جوڑا کرده دا پختون خونه دا تا خو زمان دا پختون دا سی پوزا پریکره دا سی چه چه چه سی سیره دی ولروانه کرده دا بلا سکی گی اللہ دی نباد بلا سکی گی چه دا بسی الله دې په دې لاس نه ورکړي چې زمونږ دې دروازو لاره شي چې تاسو هم راو باسي دا خپلې بیا وسکم الله دې ولدا وس نه ورکړي خپه کېږي مرونو تاسو به سره همدردي او په پښتو غره په خدای قسم دار جان ازیاز زه خپه کېږم خان زه چې خبرې کوم دې سوچه پښتو کې کوم واش وای زګه چې خپل جیب سره زما مینا ده ارځای کې زه کوم نه نو ګډه وړه خبره نه کوم چې بیا بل چې به بیا صفاغه وامه بیا چوردو وامه بیا به پښتونه وامه زکه چې دا به خپل پښتونه خرابو دا خبره ده الله دې زموږ په حال رحم وکړي او واتقوا الله يروا كيد الله تعالى ان كنتم مؤمنين کچری تاسو ایمان راړونکي کی ایمان راړونکي یې الله وای کی ایمان در کی وی دغه خلکو سره و تعلق نه ساتي اچھا ساتینو مطلب څه شه ایمان به بکی نی دا مطلب ده کنه زمونږه وزیر اعظم ته بیان هم نن کتل وای زمونږه او د امریکای د دوالو مشترکه مسله چې نو هغه دهشتګردی او انتها پسندی ده. نو ما چې دا دهشتګردی یو واده ته دیته وای تا کتلې دې چې په امریکا کې کومه دهشتګردی کیږي او په انډیا کې کومه دهشتګردی کیږي او په اسرائیل کې کومه کیږي هغه ته نو وای انتها پسند ټولو نه لو انتها پسند هغه اوباما دی خبره کوټر عیسائی کوټر عیسائی چا باندې بل کړه نه وړي اصل بنیادی انتها پسند چې دنو هغه اوباما دی نو هغه انتها پسند نه دی او که زه چاره د خپل دین او د ایمان سره چې کوم نه نو د کلکی معاملې ازار کوم نو زین انتها پسند دی ما وې زمونږه مشترکه مسله راځه چې دا سوچه مسلمان به شریک وو وای مونږ بیا هم وو غي بیا هم وای نو پته دراته ا خبره دې کړه ټینګولې نشو وسه ایله بانه جوړې د نیټو هغه سپلای شي کوم نه هغه کولا وای ښا دا نور خبره نه ده دا هغه کولا وای دا شی دادی دا بنیادی خبره ده الله رب العزت په دې ملک باندې غیرتی قیادت راولی زمای دات مندو د دې کې زما اچ طرف ته اشاره نې زوم الله دی غیبیم دادو کی الله دی په خدای مې د قسمی که زما به موضوع کې سو کې جدا پلانې د غیرتی دی دې راشي ها مخامخ ته کم ننو تیرې دربار مې په هونچې ته سبي ایک هوې واتقوا الله ان کنتم مؤمنین او دا خبره جز کوم دا قرآن دا الله دا کلام مخه د افروت ته کدا ای ز پدی بنیاد کوم چې یو پارٹی لاندې کوم بل په د باندې کوم زبه چې کوم نو صرف او صرف د ایمان او د دین اسلام په بنیاد به کوم او کله نا کله چونګې پښتون یې ماره پښتو سیمه سره دې سره می تعلق دی نو که پښتو را له سو شرمینو د هغه باره کې هم سنا سواما ضرور دار علم شرم وا دار علم شرمو الله و اذا خلق و اذا ناديتم کلا چه اواز کوا تاسو الى صلات مستا اتخذوها عزوا و لعبا نونسي يا غلرا فتوكوا بلبسرا و اذا خرورا دخلقوا بمسكي دخلقوا بذاتي مصروفياتو کی خلل راولی دا لوډ سپیکر باندې دا بانګ ویل دا بندول پکار دی نو دا غي خلق و ملکونو کې خو بندي زمونږ دا هم په دې کوشش کړی چې دا وشي یعنی دای په دې مازو خنه لګي او نور که په جلسه کې رو راځي کم دنو هغه تیز ترین دیګونه لا ګولی او پاغه باندې غاګانې او ګډای نو هغه کې باندې ګل خلق مازه خرابېږي نو خیر دی هغه ثقافت دی او دا چې دنه دا یو سیوای شی دی ها هغه ثقافت دی کلچر دی یاره یو نوې لیډر راو تیر چې دا په جلسه کې کوم غړډای نو ها هغه لا ګوره خلک غړډانه دي هغه لا خلک غړډانه دي دا په غړډا باندې وین کلاب راځي سړیا په غړډاګانو دا غړډاګانو والا وین کلاب راولي دی له دی الله بس پیدا کی خلک نو الله دې وکي دې لوام دا غره لارو کو سودا دا زمیدار دا ندی دا ان شاء الله دې لو الله هم دا خلق راوچتای دا هم په دې باندې الله کوي دا په دا غړې دونه کې غیرورا ها که کوینو ځان وته سم ک بیا ټیک ټاک شه سم دم شه الله دې ټول سم کی اتخذوها هزوا ولعبا ويرى صحابي خوب لیدل او نبی رسول الله چې دا سی بانګ وای و دا د قران نو ثابت دی دا بانګ دا صرف د صحابي په خوب باندې نه دی چې ګینه هغه بنیاد دی او دلیل هغه دی قران دلیل دی امام رازی رحمت الله علیه فرمایي چې دا بانګ باندې په اذان باندې چې دی قران نص په جکم نه نو دال دی قران کې الله وایي وا اذا ناديتم من صلاتي کلا چه آواز که وی داسو مستا یعنی بانگ وی اتخذو آوزو و لعبا دی اونیسی یا غیلرا و ٹوکو و پلبو سرا دا ولی ذالکا بی انهم دا پا سبب دده چه یکی نندی قوم لا یعقلون دا سی قوم دے چی عقل نلری ادی وی دا محذب قوم دے اللہ وی غی کی عقل نشتے دے دینا محذب جوڑ کرے وی دا محذب قوم دے جی دے وی لوگانی دا سی پتی زہارن بانیم بد گنی اوائی چی شراب وز کی اب یا گڑ وڑ گڑی گی نبیا سنگا چلی دا محذب قوم دے خیر اگر اگر ذاتی ما میرا دا دستی که ها دا غی ذاتی ما میره دا ورخ ولواری که نغازه سریا سا عجیبه خبره که دا خلقه ذالکا بی انهم دا پو وجه ده چه یکینن ده قوم الله یعقلون دا سه قوم ده چه اکل پکی نشته اکل نلری اکل نلری ورپسی کلیا اہل الکتاب وید اللہ دا توحید چقدر بانی بدل لگی اللہ اکبر آواز کی گی اشہد اللہ الہ الا اللہ آواز کی گی بددر بانی لگی دے زین بل باپ شورو شب بدے کہ اللہ تبارک و تعالی زجر دا پارد علماء سو ذکر کئی او دا چرا دی دا خیال دے که مونگا حق بیان که دلوگی بمڑشو دلوگی بمڑشو دا ذکر کئی دی دے اللہ تبارک و تعالی مزمت کئی دے دا سی خلکو رد کئی اللہ تعالی ردا سی خلکو او اللہ تبارک و تعالی ترغیب ورکئی بیان دا حق تا چه حق بیان البکار دی حق بیان کئی او دا آغی وسوسے اصلاح کئی کچ دا آگ بیانولو سرا کیو سڑے دا ہوائی چی زبا دے لوگی مڑشم دا خبر غلط دا پا حق بیانولو بانے دا لوگی نمڑے گی حق بیان کا کل او آیا زما پیغمبر یا اہل الکتاب اے آل کتابو حل تنکمون ملنا تاسو بد نگڑی زمونگنا إلا أن آمنا بالله مگر دا خبرا چمونگا ایمان را وڑے دے دا اللہ پا توحید دا دربانی بدلگی دا خبرا زمائی دتمن دا پولا پٹے میں دا سر شریک نو لار کسمے سر شریک نو نور سا خبرا دا سی نو دا سکس پیڑ نو او بیاوم خبره چی دنو در بانی بده لگی نو ده سه ده اللہ ده توحید ده قرآن کریم نور را ده گناه و خایا چی نور گناه میسه ده پا دیده پنج پیره بدیشی چی ده اللہ توحید بیانه پا دیده بدیشی چی قرآن کریم بیانه سبابا اللہ ده سوای چی اللہ دیمه پا سبا دیشو سبا ویوه اللہ تب سو ایشی اللہ پس سمی بادشو جیداد رانا رئی سار کرو سب ہوئی چی اللہ و آلیم سوک سا پیڑ را سر کرو سب ہوئی بیزتی را لکڑو سب ہوئی سم اصلا ببیانی اللہ تا اللہ وہ ایشی پس سمی بادشو ندیم وہ ایشی دی با قرآن وی پس سمی بادشو ندیم وہ ایشی دی سار توحید مسئلہ بیانولا نو دا پی سلب دا چاپا حقی وشی بیاوائی دارا توان نو اس نیو آیا وائی کنا دوستو بیا سچی دنو گیرے گی کنا نو اس نیو آیا نو رس خبرشتے اللہ وی فا ان لهم لا یکذبونکا ولیکن الظالمین بی آیات اللہ یجحدون لیکن انا دی نسبت دروغون کئی داتا او ظالمان دا اللہ دا یتنو نا انکار کئی دا خبر دا دا بنیادی مسئلہ دا دا احل تنکیمون من لا اعتاسو بد نگنی زمون الا ان آمن باللہ مگر دا خبر چمونگا ایمان روڑ دے دا اللہ پا توحید باندی وما انزل الینا او پا آغا سبانی چرا اولی گل شمونگ دا دا زمونگ جرم دے وما انزلا من قبل او پاغا سا چه را لگل شو ده دین مخ کی پاغی زمونگ ایمان ده نو دا زمونگ جرم ده. مخ کی صورت مومن کی بیارازی کنه 28 نمبر آیت کی اگر رجل مومن ده پیرغان ده تراغ زوی چه را پاسه دلی اغسوی اتا قتلونا رجولن ای اقولا ربی اللہ ایا تاسو وجنی یو سڑے صرف دے باندے چوائی اغا رب زما یکی آواز اللہ دے دائی گناہ دے دائی جرم دے رپٹ لکوائی رکیبونے جا جا کتانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں دا گناہ دے دا جرم دے فدی وجہ باندے دا خو اللہ سر دشمنی کول دینو. وما انزل من قبل او باغ ساچی راولی گرشو دین مخی وان اکثرکم فاسقون او یقینا زیاد تاسو نا فاسقان دی. مخی زجر تا گورا کل او آیا دیتا خان دا دربانی پا دی بد لگی چی دی دا اللہ را توحید خبره کئی چی اللہ دا کتاب خبره کئی دا دین را دیو خطرناک خبره خیم کل او آیا دیتا حل او نبی اوکم آیا خبر درکم تاسو تا بشر من ذالکا پا دیر ناکار سرا دا دینا مصوبتا عند اللہ پا بدلی کی دا اللہ سہا جستاسو ده ده کردار او ده ده خبری او ده معاملی با اللہ سا حکم بدلی او تاو سا بس ملاوی گی ده چا ده ده سوک او ده سوک ده سی که ملعنه اللہ آغا سوک چه پلانت کرده آغا اللہ تعالی ده وای غستی ور پسی که نه ده سنگ نرم نرم اللہ وی پلانت کڑی می نئی پلانت کڑی می نئی وغزبا علیه او غصے کڑی دا پا غیبان دی و جعلا منهم القردتا والخنازیرا اجور کڑی دی دا غینا شادوگان و خنزیران اللہ وی خنزیران و شادوگان می تینا جور کڑی دی اما شرانو نی دی یهودو یاد ای کنا تا تاریخ پانے والا راوارو لکنا تایور پسی پس را واغستا چه دبانی مواحد بد لگی دو مواحد خبر بی بد لگی و عبدت و اغوت او بندگان دا شیطان دا غیر اللہ اولائکا شر مکانن دا کسان بدتر دی پا درجہ کی و ادولو ان سوائی سبیل زن شیخان از برگان جوڑ کردی دی خلکو توائی مونگ اللہ می و دایو دایو اللہ وی دا ناکار پا درجہ که او دا سم لاری نچه کمننو دیر لری و گمراہ و خطا دی دا خلک اللہ وی و ادولو ان سوائی سبیل او خطا دی گمراہ دی دیر گمراہ دی دلار برابرنا اللہ دی زمونگا رونو دا قرآن و سنت مینو وردن نکی اللہ دی زمونگا اصلاح پا قرآن و سنت بانیو کی او اللہ دی دین خدمت او محنت زمونگا دی زندگی مقصد و گرزی. الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وإذا جاءوكم أو كلا چراشی تاسو تا قالوا نوائدئی آمنا منگا ایمان روڑ دے وقد دخلوا بالکفر او یکینن رادن نشیو دئی سرد کفرنا وهما قد خرجو بے او دئی یکیننا وطلی دی دے کفر سرا واللہ اعلم او اللہ تعالی دیر خپو دے بما کانو یکتمون پاغسا شدئی بٹاول وطرا اوینی بتا کسیرم منهم زیاد دینا یساریعونا فی الاسم چه جلتی کون کیوی فی الاسم پگونا کے فی الاسم گناہ کے والعدوان او پزیادی کے واکلیم السہد او پخوراک دید حرام کے لبیسا خامخا دیر بد دے ما کانو یعملون آغا چدئی کبی لولا ینهاهم الربانیون ولی نمنا کول دئی او خدائی خلقو زبرگانو والاحبارو او علماو عن قولهم الاسما واغلهم الصهد او دو خوراک ده دید حرامونا لبیسا ما کانو یسنعون خامخا دیر بد ده آغا چه دی جوڑوی وقالت الیهود اوه یهودیانو ید الله مغلولا یلاز دا اللہ تعالیٰ تڑلی شوی دی غلط ایدیم تړلې شوي دي لاسونه ردی ولعنو او پلانت کلی شوي دي بما قالو په سبب دا وینا چې دی وې بل یداه مبسوط وتانی بلکه لاز دا اللہ تعالی کلاو دی یون بکو که بایشا خرش کوی سنگا شخو خیشی ولی ازیدن او خامخا یکینن کاربکی کثیرم منوم زیاد اولاد دینا ما آغس انزلا الیگا چراو لگل شوتا تا میر رب بگار دربا دربستانا تو غیانا سرکشی و کبرا او انکار و حلقینا اغرد ولد منگا بینهم العداوتا بمینز دیکی دشمنی والبغضا او تربگنی الى یوم القیامة تردی تر قیامتا کلما اوقدو نارن هر کلا چه دی بلکی اور لیل حربی د پار د جنگ اتبا اللہ نملکی اغا اللہ تعالی ویسعونا فی الارض فسادا او کوشش کئی دی بملکی دروانی واللہ او اللہ تعالی لا یحب المفسدین نو غی فساد کو ان کی روانے کو ان کی ولو ان اہل الکتاب آمنو او کچری یقینن اہل کتاب ایمان راوڑے وے وَتَقَوْا حَوْزَانِ بَچْكَلَوِي لَكَفَرْنَا غَنَهُمْ نُخَامَخَا لِرِكَرِ وَوْمُنْغَا دَدَيْنَا سَيِّعَاتِهِمْ تَكَالِيب دَدَيْ گُنَاوْنَا دَدَيْ وَلَا عَدْخَلْنَاهُمْ او خامخا داخل کری وَوْمُنْغَا دَيْ جنات النعیم باغنو دنعمتنو تا ولو انہم اکامو توراتا او کشری یکینندی جاری کڑے وے توراتا والانجیلا او انجیل وما انزلا الیہم من ربیہم او آغا چراولی گلشو دیتا لطرفا دربد دینا لعجلون و خامخا خوڑلی باو دی خوراک بکڑی او دی من فوکیم دا پاسد دینا و من تختی ارجلیم او دلان دی دخپود دینا من احمد دینا امتن یو ٹولگی دی مقتصدان درمیانا و کثیرم من ام او زیاد دینا سا ما یعملون دیر بدی ناکار دی آغا چدی کبی اٹھاون نمبر آیاتنا یو کم شپیتم نمبر آیاتنا بل باب شروع شو فدیکی اللہ تعالی زجر ورکی علماء سوتا ناکارا باطل پرست مولیانو لا اللہ زورنا ورکی او ترغیب ورکی اللہ تبارک و تعالی پا بیان دا حق باندی او دا آغی وسوسی اللہ تعالی اصلاح گئی کا حق میں بیان کو دو لوگی با مرشم سوک بارا لسرا گئی نا لکا مخ کے اللہ رب العزت خطاب علی کتاب سراو کا چستاسو زمان سرا نورس دشمنی و خبگان نشتے خو صرف دمر دا چه پتاسو بانی بد لگی دا خبر چه مونگ دا اللہ پا توحید ایمان روڑ دے مونگ دا اللہ پا کتاب او پا دین اسلام او پا شریعت ایمان روڑ دے دا غی پیروکاریو نوز مونگ دا خبر در بانی بد لگی نور دا در زمونگا سپولا پڑی شریک نشتے نو اللہ رب العزت وی دیتا ہوا یا چہل انبئوکم بشر من ذالکا آیا خبر در کم تاسو تا پڑیر ناکارا دین سرا تاسو مونگ دوائی ساسو دین اغنا کار دے زتاسو توام چه ناکار دین کم یو دے مصوبتن غند اللہ و بدلے کے پنیز دا اللہ باندے ملغن اللہ و غزباغ علیہ وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت هغه څوک چې الله به لعنت کړو الله به خپل کار او غصه کړی وا وجعل منهم القردة والخنازير او دا غینې شادوګان او خنزیران ګرځولیو وعبدت واغوت او دارنگی غلامان دا شیطان عبادت گزار دا غیر اللہ یعنی بنی اسرائیل و آلی کتاب و ساز و تاریخ دا دین اڈک دے نمونگ ناکار خلقیو گتاس و ناکار خلقی ای چه اللہ رب العزت درنا خنزیران او شادوگان جوڑ کردی دی اولائی که شر و مکان و ادول و عن سواء السبیل دا خلق دا دی ادبار دا مرتبه ناکار دی او دلار ندیر خطا دی اللہ رب العزت و ای دا خلق کتاو زغراش یوم او کینی نو خبر یئی و اذا جاؤکم او کلا چراشی دی تاسو تا کادون و ایدئی آمنا ایمان روڑ دی مونگا مومنانو زخبرال الوی بیجی مونگ ایمان روڑ دی او راغل دے اظہار دی ایمانی ہم کڑ دے او اللہ وی وقد دخلو بالکفری احال دا دے چی یکینا نارا دل نشوی دے سراد کفرنا اللہ وی شراتلن بغلط نیت راغلیو ساتو دا دینا دای دسلن منل دینا چراتلل او تاو زاکی ناستل نو په دې ذهن کې د دین په باره کې سپکاوی موجود وو. تاسو د دې دین واځغه اهمیت نو قرآن او ځان یې نظر شامل کړ کیناس او دایې ته وې چې ما تاسو دین منل لري او منل نو خپل مجبورۍ دي خپل ضرورتيات وي د هغه مجبورو او د ضرورتو د وجه نه کله نه کله راشي د زړه د بهارا ساده د خوشحالولو د بهارا ساده اي خبرې د صحیح وي دا دې د بهارا چې دې خلکو د زړونو ځان سره کم د ير او تاسو ټیکو اي او بس ما منلې دا او صحیح دا تاو چه سوائی دا آج سیدی و اللہ و ای وقت دخلو ملکو پری او یکینا نا دیرا دن نشوی دی سرد و کپر نا یعنی دی زان سر کپر راوڑه دی اگا گن دی زان سر راوڑه دی دا مومنان و مسلمانان و میفل دا جرات لل دا مومنان و مسلمانان و سوسائیٹی چه جائن کولا د مؤمنانو مسلمانانو هغه مجلس چې کلتلل او هغه کې کې ناستل د مخ کې نه په ذهن کې چې رینو دا خبره وا چې زم او کې نم و دره اته به سره په ها کې حامل او کوم زمونږ د خپل سیاسي مفادات یې هغه ته نه حاصل کوو به واه واه چې تاسو اکبر خلک کې یو خلک کې وقد دخلوا بالكفر قران خدا سي دي انسان پر نبض لاس کي خير خل کوئی پلانيټ ډير نباز دي ډير نباز دي وای وای چې پر نبض باندې لاس کي دي نو سړي دال وای چې بيماري دي دادا قران دي انسان پر نبض لاس کي خير وته وای دادي بيماري دا ډير رالي دی وای ز خیمه جوړم روحانی طور الله وای بیمار دی بیمار راغلی و سخا بیماری راوړی دا وقد دخلوا بالكفر حال دا دی چې یقینا راغلی و سره د کفر نه راځن شوه دی سره د کفر نه کفر نه دی پریخې ما زرنازو دا سی درانی درانی خبری کولی دیگه دا مصفیم شو رجره که جا سمر خلق ناسو طول جماعت تا لارد آغا سڑی رانقی جماعت تا نمائی تا مز نکه دا طول دنیا لارد ندنک لی تس انگا بانگای ہوئی مائی گور دا ام آغا خبر دا وقت دا خلوب الکفری ما زره ډېر غاډي غاډي خبره وکړې ځان لري راته ډېر لوی امام غزالي جوړ کا خو نور به چیزونو کاته دادا یو موز نه کولیو یو پچ موز کولی دین سره هغه ځان نه خبره ده هغه نه پته لګی چې دې سړی زړه کې ایمان نشته وقد دخلوا بالكفر یقینا چې دې دره کفر نه راغلی والله وای دیر رالے چو واپس تنو کافر تو نو تاوی اوہ او مرتد شا اللہ و اینوے او کافر پوز بی پا خبرہ دا موائی چی زمان یو کس کم شو دا موائی چی زمان دا مسلمانانو یو کس کم شو دا موائی او نا مسلمانو مسلمان ندے تلے واپس کو پردا کافر را غلے و کافر لارا کافر راغلو او کافر لار وقد دخلوا بالكفر او یقینا دای داخل شوی او سره د کفر نه او هم قد خرجوا به او دای یقینا او تلذي سره د کفر نه راغلو مون د کفر سره راغلو چو واپسانو ماغا کفر دزان سر اوڑ کافر بیا لار کافر را لو کافر لار یا مسلمان شوی خونو لکه مخی اللہ تعالی دا دی ذکر کئی سورت آل عمران کی اللہ تبارک و تعالی رضی خلق و ذکر کئی مسلمانانو لار دوکی ورکولو دا پارا کسما کسم حد کانڈی استعمالو لی کسما کسم لار چاری استعمالو لی شیر دا مسلمانان با بسط ریکا بانی آڑو دا دی دین نا رضی شریعت نا پسه طریقه بانی بده جرینو زان سر ملگری که و ریده دین نبی مودن اپیره که و لقدره مزی باره که اللہ ذکر کهی بہتر نمبره تو گو ری دواوی آیم دره مزی باره سورت آل عمران بہتر نمبره تو گو ری اللہ ای وقالت طائفت من اهل الكتاب او ویلا ی ویدل دالی کتابنا آمنو بالذی انزل علی الذین آمنو لا شک نید دغی مومنان سرا دی ایمان اظہار و سر او کئی ایمان را لئی پا آغا سا چرا اولی گلشو پا آغا کسانو بانی چی ایمانی را اولی ده و جا اللہ ری ده سار ده مخی لڑ شئی ده سار ده مخی می پل که و درکی نی و توائی مو سازو خبره ایمان اللہ ایمانو مرالو که نی و سرا که نی خبری واو رئی خط و جو سرا چه دی دربان دای اعتماد راشی چه دی زمون دا خبر منلی دا و دی زمون دا دین دا خبر خب غور اوری و وکو پرو آخیرهو انکات نو کئی پا آخیره رده که انکات نو کئی دا مازیگر دا مخی دا سار دا مخی پی ایمان راڑی مازیگر تینا انکارو کئی صد پارا لعلهم یرجعون خامخا چی دغا امیان خلق تینا واپس چی زکا تاسو خوبای غڑ غڑ پڑکی والی چو غیب مواشولی اللویلو جامع مواشولی چی لار شی که نئی نو اغا امیان بوایی چه پلانه استاد راغه، پلانه مولی سب راغه، پلانه مفتی سب راغه، پلانه قاضی سب راغه، اکین از سر خودهی چه او ده که با یک دم مازیگر را پاسه یوائی بچه هو مم خوراغلیو چه گینه ده قرآن وی و ده گینه سی وی ده خودا مانیم غلطه که یو ده خودا عرص غلط وی چه دا امیانو گوری او گوروی چه پلانه سیب وی نو خوص چل بایی کنا نو اغیی با امزان زر شکمن کئی نو اغیی با تین امرا پاسوی لغل لهم یرجعون باطل ارا منصوبه استعمالی دا دیده پارا چه یو مومن مسلمان یو حق پرست اغا پا سطریقه دا اللہ دا حق دین نمتنفر کی تا دیولی دلا؟ نو دغا چه راغله و نو دست ایمان خو نو راوڑه دیو پا سازش راغله و کنا زکاقی وطوی ولا تومنو الا لمن تبع دینکم ادبار مکوی پا خبره ده چا رشتیا بنوی ای خبره ده چا تا مگر دا انسان خبره تا جغستاسو ده دین تا بیشی چه ساسو دین پا زیر وانشی نو اتوایا او ٹک دے نو اللہ وی کل ان الہدا ہدا اللہ دی توایا ساسو پا دین کے ہدایت ندے ہدایت چه دے اغا ہدایت دا اللہ دے دا اللہ دین دے ساسو دین کے ندے دا پا خفل رہنونگا دا زائی حال کڑا ہو چا پس دے خدا دمرا چاغی وتوی امنو بالذی انزل علی الذین آمنوا وجعل النار وکبروا آخره لا شی کینی وسرا ایمان وسرا راړی ځان وسرا مؤمن خکار کئ د سار د مخی آخر کې دنا انکار وکئ نو الله وای و اذا جاءوکم کلا چرالل دیتا اوسه د سار د مخی رالل قالوا نوی وی آمنا مونگا ایمان راړو الله وای راغلی دی ګوره قربانی لا راغلی دی سازش لا راغلی دی تاسو بدن کولو لا راغلی دی تاسو په ذهن کې شک اچولو لا راغلی دی وقد دخلوا بالكفر ايوته وی وکفرو اخره انکار دی او کای پرستو یې سیدره کې نو الله وای راغلیو ایمان نور اوړي راغلیو کفر سره راغلیو فهما کد خرجو بی او دی یکیننا وطلی دید دی کفر سرا کفر سرا راغلی و کفر سرا لارا واللہو آلمو بما کانو یکتمون اللہ تعالی دیر خپویا دی پاغ سبانی چی دی پتا والو دی چڑھ چی سراوڑی و اللہ تی پتا وکن گنگوٹانو غنڈی راوڑو دان سرا ہاں غونډه ځان سره راوړل او غونډه وړه نن ګټ وی بوتل او کنه بورا ځان سره و ته ویرا ده چې د باغ شکر دل درکم نو هغه بچ او ګل راوستنه و دراشه ترور ادا بوینکا چې هغه بوینکا ای بهو زره به هغه خپل غونډه راو دا او کته هغه بوینکا میړم یې خوش ا بورا و ته داسې او کته دیوزا وزه به تا نه تر دلته مو غونډه راوړل دی ته نه ټیکيږي دا گنگوٹانی دا کفر غنڈی را اوڑی او ام آغا غنڈی زان سر بیا اوڑا اغی زان سر بیا اوڑا اللہ و ایمات پتا وجی دی سپٹ کلو لکی اللہ و ایمات پتا وا دا دینا اللہ و ایسام کار نکی گی زکا چو ترا کسیرم منم وینی بات زیاد دینا یو ساری اونا پیل اسمی چه جلدی با کئی دا گناه بکارونو که دی ایمان د اصلاح او دا نیکی دا دین کار که جلدی نکئی دی با دا گناه زای که گوری چه با دا گناه محفل دا گناه مجلس دا دلاغا زایوی دا گناه دی با پلاسه پا یو ترول روانی یو منده بینی ولی او قرآن لی راولا که نزا که نو تا دو گناه زای و دا خیلو بیا خب و منده روانی اصی بلکل بیا پا جوان جوان دیوی و دا هر چانه کلان دیوی پختانه خوب بل سوی که نا وی چه پا جوان جوان دیوی و دا سپینه کلان دیوی از پا طول رزی که نا یو ساری اونا پیل ویسمی چه جلدی که اون که وی پا گناه که دو گناه کار دا دیر پا منده روان دی والعدوانی او پا زیادی که یو اسم ده گناه چه آغا بذات خود آغا شه گناوی عدوان چه ده انسان پا یو عمل او یو حرکت بانی آغا گناه شی زیاده چه ده حد نده وارو زیاده ده او که لکه بیداد چه ده دین ده حدود نده باہر که او بیایم دین گانی سواب و دوائی آغا بیداد تی نو اللہ وی یسارعونا فی الاسم والعدوانی جلدی کون کی باوی پا شرکا و پا بیداد کی دا شرکا و دا بیداد زائی و دا ورکا و گورا نو بس مند بوائی پا مند بروانی اغیل و بزی و اکلهم السحط اپا خوراک دای دا حرامو کی دا حرامو خوراکی نو بس بیا ولو ورمنده وی یا وی تاو سردیا ارسکی مکاری ریدر اده وی دوڑی تیار روڑی دا دیگه اصطگوری چی دا سنگا و دا سنگا ما سر ملگیری روانی و زایتا یو سور زگیگی چرلو داسیا یو وړو کی دمه وې مای بچې مې دې ته دې واده کې غول شو نو هغه یې نه چې مونږه خو دې هیڅ باندې پابندی و مونږ کرا دا غنه ما که ما دا چاوی دې غول کړو ما زرا ملګرو وې سړیا سمره دې سړی ماته وې دا دې سمره دې چې چرته لړ شو نو بس اول داتا پوس کې ما خلق اوس په بیمارانو کې چې روغ نه هغه په کې بیمار ښکاری ما نه کتا د روغ شوې دې بیمار شوم دا د جیبا کارو شکانو په دې لیوانو کې چې روغ درګی د لیوانی ور پور ټول خان دی وې د لیوانی دې دا غریب تم ځان د لیوانی لیوانی ښکارې چې دا ټول ما پورې خان دی کنه دا زبر لیوانی یم نه نه کې آی په اړ لیوانی دا غی اټول روغ سره خاندي وې دا لیوانی به کې ته نه راغې هغه لیوانی خپلې ټول وا اگلې مو سوهد اپو خوراک د دای د آرامو کې هجه چار دا و په اورس باندې ورشي په درگا ورشي نو مولانا روانو غورسو ما ته وې دغه په کې سمي واله به دوه مونږ ته یو خرج بسم الله به وینو حلال شي ما سمرا لیا خبر ادا انما حرم علیکم المیتتا خبر ادا دا چه حرام کڑی دا پتا سبانی مرداران وی مردار یاد ای کنا ود ما او وینا بایدون کن وی وینا یاد ای کنا ما مخ کدا و لحم الخنزیر او وخاد خنزیر وی خنزیر یاد ای کنا فای وما اوهلا به لغیر الله اوس په سوای دې نور خو دل ما معنی در لیر دې معنی در لردی چې ما انما حرم علیکم المیتتا وی مردار یاد ای کنا ما ود ما نو وینا یاد ای کنا می دا خو حرام ده ما ولهم الخنزیر نو وی وخا د خنزیر نو مای و ما او الا بی لغیر الله دی دا نمای مانا در دی دی نورو خود مانی اکڑی دی مانا در دی و ما او الا بی لغیر الله او اغا کلمه حرام دا اغا کلمه حرام دا چه اغا واغستلشی چه واغستلشی پا یوسیز بانی د بار د نس د ګد د غیر الله ها چې هغه په یو سیز باندې واغه صحیح داد پلانی بابا د پلانی درګه د پلانی در منختا نو دغه شی حرام شو او د ذکر کړي څنګه خبره انما حرم علیکم المیتتا خبر ادا دا آرام کړی دا په تاسو باندې مردارا ودما یدی مردار نو ما یو زیات آرام شه ما وینه او ولهم الخنزیر د دین او ما زیات یو حرام شه وخا د خنزیر و ما او الا به لغیر الله او د دې خنزیر نو ما زیات یو حرام شه اراغه شه چې اواز په پورته کړی شي د بارا د نزدیکت د غیر الله نظر ما نخطا د غیر الله دا حرام دي او خلج لړ چې درګه د تبرک دی ها تبرک ته وي مړه ټولو خړلوي بر امام ته تلو مامو خړا